สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่437เรื่องการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่3ผมขอทบทวนนะครับว่ามี3ระดับนะครับของการเปี่ยมล้นหรือ3ประเภทของการเปี่ยมล้นนะครับคน3ประเภทที่รับการเปี่ยมล้นประเภทแรกก็คือเป็นทุกคนที่ถวายตัวนะครับเป็นลักษณะปกติวิสัยของคริสเตียนทุกคนที่ถวายตัวแด่พระเจ้าเขาจะต้องมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นชีวิตที่เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นชีวิตที่รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเป็นคุณลักษณะปกติเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคนประเภทที่2ก็คือคนที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิเศษหรือภารกิจพิเศษนะครับและเขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภารกิจพิเศษต่างๆเหล่านี้นะครับจนตลอดไปประเภทที่3ครับก็คือการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาถึงหรือการเจิมนั้นมาถึงคนบางคนเพื่องานกระทันหันและงานเร่งด่วนนะครับเพื่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างพิเศษเฉพาะเจาะจงทั้ง3ประเภทนี้นะครับเราจะเห็นตัวอย่างที่ครอบคลุมทั้ง3ประเภทอยู่ในบุคคลคนเดียวนะครับบุคคลผู้นั้นคือพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องครับในพระกิตติคุณลูกานั้นได้กล่าวถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้พบในองค์พระเยซูคริสต์ทั้ง3ประการนะครับเรียกว่าทั้ง3ระดับพี่น้องครับระดับแรกเกิดขึ้นตอนไหนครับระดับแรกนั้นเกิดขึ้นตอนที่พระเยซูเองนั้นได้รับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือตอนที่พระองค์ขึ้นจากแม่น้ำจอร์แดนพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับเมื่อพระองค์ทรงขึ้นจากแม่น้ำจอร์แดนทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนี่คืออะไรครับสภาวะจิตวิญญาณครับที่แน่นอนของพระเยซูที่ไม่ผันแปรของพระเยซูนะครับและพระคัมภีร์ก็บรรยายต่อไปครับว่าในขณะเดียวกันข้อความติดตามมาทันทีครับหลังจากที่พระเยซูรับบัพติศมานะครับระบุว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนพระองค์เพื่อเจิมครับเพื่อให้พระองค์นั้นได้รับภารกิจพิเศษในฐานะพระเมสสิยาตลอดไปและระดับที่3ระดับสุดท้ายนะครับตอนที่พระเยซูได้ขึ้นจากน้ำหลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตลงมาบนพระองค์บัมพีกล่าวต่อไปว่าพระเยซูนั้นก็เข้าไปในถิ่นทุรกันดารและถูกมารทดลองในเหตุการณ์นี้นะครับเรื่องราวนี้สรุปโดยอ้างอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระองค์ไปนะครับและด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้พระเยซูได้รับการเสริมกำลังพิเศษจากพระวิญญาณสำหรับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงฉุกเฉินในการเข้าสู่การทดลองของพระเยซูนั่นเองพี่น้องครับทั้ง3ประการนี้เราเห็นว่าหรือ3ระดับนี้เราเห็นว่าเกิดขึ้นกับพระเยซูครับตอนที่พระเยซูได้ขึ้นจากน้ำเมื่อรับบัพติศมาจากยอห์นตอนที่พระเยซูได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาอยู่เหนือพระองค์ประดุจนกพิราบนั่นคือการเจิมเป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพที่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์นั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำเดียวกันครับความหมายเดียวกันครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ได้รับการเสริมกำลังในกรณีพิเศษก็คือพระเยซูถูกทดลองจากมารซาตานเพราะฉะนั้นครับนี่คือประสบการณ์ของคริสเตียนเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับพระเยซูเป็นอย่างไร นะครับเราทั้งหลายทุกคนต้องมองพระเยซูและปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมียนบริสุทธิ์ครับเราควรจะต้องเรียนแบบพระเยซูเพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงนำชีวิตของเราครับในการพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเจิมชีวิตของเราครับในการแต่งตั้งเราให้ไปเกิดผลการเจิมการแต่งตั้งนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในแง่ปฏิบัติในเช้าวันนี้ก็คือว่าการที่เราจะให้คนหนึ่งคนใด หรือเลือกคนหนึ่งคนใดมารับใช้พระเจ้าเราจะต้องมองดูชีวิตของเขาว่าชีวิตของเขานั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหรือเปล่าบ่อยครั้งขนาดไหนชีวิตจริงๆของเขาเนี่ยได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตใคร่ครวญอยู่กับพระวจนะผูกพันตัวเองอยู่กับพระคำผูกพันตัวเองอยู่กับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งคนเหล่านี้ก็แสดงออกด้วยคำพูดความคิดและการกระทำเพียงครับคนเหล่านี้ครับจะเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้เขาและเขาจะเกิดผลถวายแด่พระเจ้าอย่างเต็มที่หากเราเลือกคนที่ไม่ประกอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีชีวิตที่เต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูง่ายๆครับก็คือชีวิตของเขานั้นไม่บริสุทธิ์ชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยความบาปชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยตัวตนของตัวเองที่เอาตัวเองเป็นใหญ่และไม่ให้พระเยซูเป็นใหญ่เป็นชีวิตที่ไม่ได้สำแดงออกถึงพระเยซูทั้งในด้านความคิดคำพูดและการกระทำชีวิตของเขานั้นก็เกลือกลั้วกับสิ่งที่เป็นของโลกคนเหล่านี้ครับพระเจ้าปรารถนาให้เขานั้นกลับใจเสียใหม่ก่อนที่เขาจะมารับใช้พระเจ้าก่อนที่เขาจะเข้าสู่ชีวิตหรือวิถีแห่งผู้รับใช้เพราะว่าวิถีหรือชีวิตแห่งผู้รับใช้นั้นเป็นชีวิตที่จะต้องอดทนเป็นชีวิตที่จะต้องบริสุทธิ์เป็นชีวิตที่จะต้องยอมเชื่อฟังเป็นชีวิตที่สาวกจะต้องปฏิเสธตัวเองเป็นชีวิตแห่งการแบกกางเขนเป็นชีวิตแห่งการติดตามพระเยซูติดตามพระเยซูว่าพระองค์คิดอย่างไรว่าพระองค์ทำอย่างไรว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรกับชีวิตของเรากับการงานอย่างนี้กับภารกิจเช่นนี้กับหลายสิ่งหลายอย่างทุกๆด้านในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เองครับจะทำให้ชีวิตของเรานั้นครบบริบูรณ์ครับเป็นชีวิตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถนำได้และเขาจะมีชีวิตที่เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเกือบจะตลอดเวลาเลยครับพี่น้องเมื่อเขามีความบาปหรือทำความบาปน้อยลงเขาจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นนั่นแสดงว่าเขาตายกับพระเยซูทุกวันทุกวันทุกวันและมีชีวิตเป็นขึ้นมาใหม่เหมือนกับพระเยซูทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เมื่อเราฟังคำบรรยายคำแบ่งปันพี่น้องครับเราจะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะมีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งให้ไปทำบางสิ่งบางอย่างตามสถานภาพหรือแม้กระทั่งภาวะฉุกเฉินพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะเปี่ยมล้นและเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนครับคุณลักษณะทั้ง3ประการนะครับก็คือ1เป็นการแต่งตั้งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้คริสเตียนทุกคนจะต้องเปี่ยมล้นหรือ2เป็นน้ำพระทัยที่จะให้สถานภาพหรือภารกิจพิเศษตลอดชีวิตหรือ3พระวิญญาณจะนำเราในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเฉพาะเจาะจงเหตุการณ์ฉุกเฉินในที่สุดทั้ง3ประการนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสืบไปAmen.